جگہ سورہ کہف میں ہے. اور دوسری جگہ 17 پارے سورہ انبیاء میں ہے. سورہ کہف میں اس جگہ ہے کہ جب ذوالقرنین تیسری مہم پر روانہ ہوتا ہے تو دو ایسے پہاڑوں کے پاس پہنچتا ہے جن دو پہاڑوں کی دونوں پھاکوں کے درمیان قدرتی طور پر ایک درہ بنا ہوا تھا. وہاں درے کے پاس اسے ایک ایسی قوم ملی جو اس کی باتیں نہیں سمجھ پاتی. کسی طریقے سے انہوں نے ذوالقرنین کے سامنے اپنے ماں کی ضمیر کو ادا کیا ہوگا اور یہ بتایا ہوگا کہ حقیقت یہ ہے کہ اس درے کے پرے یاجوج ماجوج رہتے ہیں. یہ لوگ ہماری متمدن آبادیوں پر اکثر و بیشتر دھاوا بول دیتے ہیں, لوٹ مار کرتے ہیں, قتل و غارت گری کرتے ہیں. ہم لوگ ان سے سخت نالا ہیں, تو آپ اس درے کو بند کرا دیجیے. تو لوہا اور تانبا پگھلا کر کے ذوالقرنین اس درے کو بند کروا دیتے ہیں. یہی سد ذوالقرنینی. سورہ انبیاء میں یوں بیان کیا گیا کہ حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من کل حدب ینسلون, یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا تو وہ ہر بلند جگہوں سے تیزی سے دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے. قرآن حکیم میں دو جگہوں پر یاجوج ماجوج کا تذکرہ ہے. حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی مسلم شریف کی ایک روایت ہے, وہ ملاحظہ کر لیں. روایت یوں ہے, وعن زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم استيقظ من نومه وهو يقول لا اله الا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج مثل هذه وعقد سفيان بيده عشرة قلت يا رسول الله انهلك وفينا الصالحون قال نعم اذا كثر الخبث. رواه مسلم. حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنی نیند سے بیدار ہوئے اور بڑی گھبراہٹ میں آپ کہنے لگے کہ لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. عربوں کے لیے ایک تباہی ہے اس شر سے جو شر بالکل قریب آ چکا ہے. اور آج یاجوج اور ماجوج کی اوٹ سے اتنا زیادہ کھول دیا گیا ہے. سفیان جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے 10 کا نشان بناتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج کی اوٹ, یعنی جس دیوار کے پیچھے ہے وہ, اس دیوار میں اتنا زیادہ سوراخ ہو گیا ہے. 10 کا نشان انہوں نے بنایا. حضرت زینب کہتی ہیں کہ اتنا سننے کے بعد میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول, کیا ہم سب ہلاک کر دیے جائیں گے جبکہ ہمارے درمیان نیک لوگ بھی موجود ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں, جب برائی بہت زیادہ پھیلی ہوگی اور جب برائی کثرت سے ہو جائے گی تو گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیس دیا جائے گا, سب ہلاک ہو جائیں گے. اس حدیث پاک سے ایک بات تو بالکل ظاہر ہے کہ یاجوج ماجوج قوم موجود ہے اور یہ کسی اونٹ کے پیچھے بند ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک اس اونٹ کے اندر اتنا سوراخ ہو گیا تھا جتنا سوراخ کے بنتا ہے شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو ملا کر. یہ کب نکلیں گے؟ مسلم شریف کی ایک اور روایت ملاحظہ کریں جس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ قرب قیامت میں نکلیں گے, تب تک یہ وہیں بند رہیں گے. حدیث کے الفاظ یوں ہیں, وان ابی صریحہ حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غرفۃ ونحن اسفل منہ فقال ما تذکرون قلنا الساعة قال ان الساعة لا تكون حتى تكون عشر آیات خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف في جزيرة العرب والدخان والدجال ودابة الارض وياجوج وماجوج وطلوع الشمس من مغربها ونار تخرج من قارع عدن ترحل الناس. حضرت ابو صریحہ حذیفہ ابن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بالا خانے پر تھے اور ہم بالا خانے کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فطلع علینا, حدیث میں یہ جملہ بھی ہے کہ ہماری طرف آپ نے جھانکا اور کہا کہ کس چیز کا تذکرہ کر رہے ہو, تو ہم لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ 10 نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ 10 نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں. پہلی نشانی مشرق میں زمین دھس جائے گی, مغرب میں بھی ایک جگہ زمین دھس جائے گی اور جزیرت العرب میں بھی ایک جگہ زمین دھس جائے گی, تین نشانیاں. چوتھی نشانی ایک دھواں اٹھے گا. پانچویں نشانی دجال نکلے گا. چھٹی نشانی یاجوج ماجوج نکلیں گے. ساتویں نشانی سورج مشرق سے نہ نکل کر مغرب سے نکلے گا. اور ایک نشانی دابت الارض نکلے گا. نویں نشانی ایک آگ اٹھے گی عدن کے بیچ سے جو لوگوں کو میدان محشر میں لے جائے گی اور وہاں جمع کر دے گی. دسویں نشانی اس حدیث میں نہیں ہے, دوسری حدیث کے اندر یہ دسویں نشانی بتائی گئی ہے کہ یہ دسویں نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. تو جب تک یہ 10 نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ قیامت کی ان 10 آیات, قیامت کی ان 10 نشانیوں میں سے ایک نشانی خروج یاجوج اور ماجوج ہے کہ وہ نکل پڑیں گے. یہ کب نکلیں گے؟ یہ تو پتا چلا کہ قرب قیامت میں نکلیں گے. سوال یہ ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے نکلیں گے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد نکلیں گے. سو مسلم شریف کی ایک لمبی روایت جسے امام مسلم رحمت اللہ علیہ کتاب الفتن میں لائے ہیں, ذرا اسے دیکھ لیتے ہیں. حدیث کا ترجمہ ملاحظہ ہو, حالات اس طرح پیدا ہو جائیں گے, حدیث کا ترجمہ, کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا اور وہ دمشق کی جامع مسجد کے سفید مشرقی منارے پر سے ہوتے ہوئے نیچے اتریں گے اس حال میں کہ آپ دو زعفرانی رنگ کی چادریں پہنے ہوئے ہوں گے, اوڑھے ہوئے ہوں گے, اور دو فرشتوں کے کاندھوں پر اپنے ہاتھوں کا سہارا دیے ہوئے ہوں گے. زمین پر آپ نزول فرمائیں گے. آپ کی سانس جہاں تک پہنچے گی یہ سانس کافر کی موت کا باعث ہوگی, اور یہ سانس وہاں تک پہنچے گی جہاں تک آپ کی نظر کی حد ہوگی. جہاں تک آپ دیکھیں گے یہ سانس وہاں تک پہنچے گی, اور اس سانس کے اثر سے ہر کافر مر جائے گا. پھر یہ دجال کو ڈھونڈ کر کے اس کا پیچھا کریں گے, اور بیت المقدس کی ایک بستی جس کا نام لد ہے وہاں دجال کو پکڑیں گے اور قتل کر ڈالیں گے. پھر وہاں سے ان مسلمانوں کے پاس آئیں گے جن مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے ہوئے ہوگا. وہاں آ کر کے آپ ان مسلمانوں کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے اور جنت میں جو انہیں درجات ملیں گے ان کا تذکرہ کریں گے. ابھی اسی حال میں ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ پر وحی نازل کرے گا کہ اب میں اپنی ایک ایسی مخلوق کو نکالنے جا رہا ہوں جس سے لڑنے کی طاقت دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے, لہذا تم تمام مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جاؤ. اور پھر اللہ تبارک و تعالی یاجوج ماجوج کو نکال دے گا. مومنین کوہ طور پر ہوں گے اور یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے. حدیث بتا رہی ہے کہ قرب قیامت میں یاجوج ماجوج نکلیں گے اور نزول عیسیٰ کے بعد ان کا خروج ہوگا. سوال یہ ہے کہ یہ کون ہیں؟ تو اس سے پہلے کہ ہم اس سوال کا جواب دیں, ذرا ذوالقرنین کی تینوں مہموں کے اوپر ایک اور نظر ڈال لیتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ذوالقرنین نے پہلی مہم جانب مغرب کی ہے. پہلی مرتبہ جب وہ مہم پر نکلا ہے تو جانب مغرب گیا ہے, اور جانب مغرب چلتے چلتے چلتے چلتے اس جگہ تک جا پہنچا جو زمین کا آخری کنارہ ہوتا ہے, اور وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک گدلے پانی کے چشمے میں ڈوب رہا ہے. وہاں اسے ایک قوم ملی. اور پھر دوسری مہم پر جب وہ روانہ ہوتا ہے تو یہ دوسری مہم اس کی جانب مشرق ہوتی ہے, اور جانب مشرق چلتے چلتے چلتے چلتے ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے جو زمین کا آخری کنارہ ہوتا ہے, اور ایسا لگتا ہے جیسے سورج وہیں سے نکل رہا ہو. وہاں بھی اسے قوم ملتی ہے بالکل غیر مہذب جنگلی, جو گھر بنا کر نہیں رہتے تھے, ان کے درمیان اور سورج کے درمیان کوئی آڑ نہیں تھی, یعنی وہ بغیر گھر بنائے ہوئے رہتے تھے, بالکل غیر مہذب, غیر متمدن, غیر متحضر. اور تیسری مہم اس کی جانب شمال ہوتی ہے, اتر کی جانب. اتر کی جانب چلتا چلا جاتا ہے, چلتا چلا جاتا ہے, یہاں تک کہ یہ کوہ قاف کے جسے جبل کاکیشیا کہتے ہیں, جبل کاکیشیا یا کوہ قاف. کہانیوں میں کوہ قاف کی پریاں مشہور ہیں, وہ تو کہانیاں ہیں, لیکن جہاں تک کوہ قاف کا معاملہ ہے یہ پہاڑ ہے. اسی پہاڑ کو کوہ قاف کہا جاتا ہے, کوہ مانے پہاڑ, اور اسی کو بالفاظ دیگر جبل کاکیشیا کہا جاتا ہے. تو تیسری مہم اس کی جانب شمال کی طرف ہوتی ہے, اور جانب شمال چلتے چلتے چلتے چلتے یہ کوہ قاف یعنی جبل کاکیشیا کے پہاڑی سلسلے کے پاس پہنچتا ہے. یہاں وہ دیکھتا ہے کہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک درہ ہے, اور اس درے کے پیچھے سے یاجوج ماجوج اس طرف آتے تھے, اور اس طرف وہی قوم تھی جس کے بارے میں ابھی میں نے بتایا کہ یہ ذوالقرنین کی باتیں نہیں سمجھ پاتی تھی اور نہ ذوالقرنین اس کی باتیں سمجھ پاتے تھے. اور اسی قوم کے کہنے کی وجہ سے حضرت ذوالقرنین نے دونوں پہاڑوں کے درمیان جو پھانک تھی جس سے وہ یاجوج ماجوج ادھر آتے تھے, لوہے اور تانبے کو پگھلا کر کے ایک سد بنا دیتا ہے اور اس طریقے سے یہ پھانک بند ہو جاتی ہے. معلوم ہوا کہ یہ سد ذوالقرنین جو لوہے اور تانبے کو پگھلا کر بنائی گئی تھی, یہ کوہ کاف کے دو پہاڑوں کے دو پھانکوں کے درمیان ہے. یہ جبل کاکیشیا کے پہاڑی سلسلے میں کہیں ہے. اتنی بات تو معلوم ہو گئی. سیاحوں نے اس درے کا نام, جس درے کو ذوالقرنین نے بند کر دیا تھا, درے داریال کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ یہ وہی سد ہے ذوالقرنینی جس کی طرف قرآن حکیم اشارہ کرتا ہے. اس سد کو سد داریال یا درے داریال کہتے ہیں. اور اسی کے پیچھے یاجوج ماجوج رہتے ہیں. یہ کون ہیں؟ آئیے ان کی حقیقت کیا ہے اس کی تفتیش میں آگے بڑھتے ہیں. شیخ صفارینی, ان کی ایک کتاب ہے لوائح الانوار, انہوں نے یاجوج ماجوج کے تعلق سے بڑی ساری روایات جمع کر رکھی ہیں. لیکن حضرت حاتم اللیل ہیں. حاتم اللیل اس مورخ کو کہا جاتا ہے یا اس محدث کو کہا جاتا ہے جو ہر غصت اور سمین, صحیح اور سقیم, الٹی پلٹی, سیدھی اچھی بری ساری روایتوں کو جمع کر لیتا ہے. رات میں لکڑیاں چننے والا, ظاہر ہے کہ جو آدمی رات میں لکڑیاں چنے گا وہ کیا کیا نہ جمع کر لے گا. تو حضرت کو حاتم اللیل کہا جاتا ہے. انہوں نے یاجوج ماجوج کے تعلق سے بڑی ساری الٹی پلٹی روایات جمع کر لی. انہی روایات میں سے ایک روایت انہوں نے اس طرح نقل کی ہے کہ یہ یاجوج اور ماجوج یہ 120 گز کے ہیں اور بعض تو ایک بالشت کے ہیں. کچھ تو 120 گز کے اور کچھ ایک بالشت کے برابر. اور ان کے کان اتنے بڑے بڑے ہیں کہ ایک کان کو بچھاتے ہیں تو دوسرے کان کو اوڑھ لیتے ہیں. نیز درندوں کی طرح ان کے دانت ہیں اور جانوروں کی طرح ان کی سینگیں ہیں. اور شیخ صفارینی ہی نے اسی کتاب میں کعب ابن احبار سے یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ یاجوج ماجوج کی پیدائش کس طرح ہوئی. کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سو گئے اور حالت نوم ہی میں وہ مختلف ہوئے, اور وہ قطرات جس سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے وہ قطرات مٹی میں مل گئے, اسی سے یاجوج اور ماجوج بن گئے ہیں. تو گویا کہ یہ تو ہیں حضرت آدم کی صلب سے لیکن حضرت حوا کے پیٹ سے نہیں ہیں. آدم کی اولاد ہے لیکن حوا کے پیٹ سے نہیں ہے. آدم کے صلب سے ہے مگر حوا کے پیٹ سے نہیں. ان کی تخلیق کس طرح ہوئی ہے جیسا کہ میں نے ابھی بتایا. لیکن یہ تمام کی تمام روایات جن سے پتا چلتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج ایک عجوبہ روزگار مخلوق ہیں, ساری کی ساری روایات خرافات اور افواہات کا مجموعہ ہے. حقیقت سے ان کا دور کا بھی تعلق نہیں ہے. اور ان تمام روایات کا سلسلہ کعب ابن احبار پر ختم ہو جاتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ کعب ابن احبار یہ یہودی نسل تھے. یہ ایمان لانے کے بعد تقریباً ہر مجلس کے اندر اسرائیلی روایات بیان کرتے تھے, لیکن بعد میں آنے والے مورخین نے اس حقیقت کو پیش نظر نہ رکھا اور انہوں نے ان واہی تباہی روایات کے پورے مجموعے کو بلا تحقیق اپنی اپنی کتابوں میں نقل کر دیا۔ یہ تو کہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوا کہ اس نے بڑے بڑے محدثین کو پیدا فرمایا، جرح و تعدیل کے بڑے بڑے ائمہ کو پیدا فرمایا، جنہوں نے تمام روایات کو نقد اور تبصرہ کی کسوٹی پر کس کر دیکھا، غص اور سمین کے درمیان امتیاز کیا، صحیح اور سقیم کے درمیان امتیاز کیا، کھرے اور کھوٹے کو الگ کر دکھایا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دکھایا۔ ورنہ اگر ایسا نہ ہوا ہوتا تو پھر آج اسلام کو کتنی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو حقیقت کیا ہے، یہ کون ہے؟ اگر اس طرح ان کی تخلیق نہیں ہوئی اور شیخ سفارینی کی روایات کے مطابق ان کے قد اس طریقے کے نہیں ہیں، ان کی حیات اس طریقے کی نہیں ہے، تو پھر یہ کس طرح پیدا ہوئے اور کس حیات کے اندر ہیں؟ یہ حافظ عماد الدین ابن کثیر البدایہ والنہایہ کے اندر لکھتے ہیں، الفاظ یوں ہیں، ثمہم من ذریت نوح لأن اللہ سبحانہ وتعالی اخبر انہ استجاب بعبده نوح فی دعائه علی اہل الارض بقوله رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا وقال فانجیناہ واصحاب سفینہ وقال وجعلنا ذریته هم الباقین۔ پہلے حافظ عماد الدین ابن کثیر نے جو باتیں عربی میں لکھی اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں، اس کے بعد میں ہم اس پر تبصرہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ یاجوج اور ماجوج یہ حقیقت میں حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالی نے ہمیں یہ خبر دی ہے کہ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی کہ اے اللہ زمین پر کسی کافر کو زندہ مت چھوڑ، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی یہ دعا قبول فرما لی۔ پھر ہم نے نجات دیا نوح کو اور نجات دے دیا ان لوگوں کو جو کشتی پر تھے، اور ہم نے نوح کی ذریت کو ہی باقی رہنے والا رکھا۔ یہ عربی عبارت کا ترجمہ ہے۔ وجہ استدلال یہ ہے کہ دیکھو اگر یہ آدم کی اولاد نہیں ہے، نوح کی ذریت نہیں ہے، یہ کوئی اور عجوبہ روزگار مخلوق ہیں، تو ذرا دیکھو کہ قرآن کریم میں یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ زمین پر کسی کافر کا گھر نہ چھوڑ، دعا قبول ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی بارش کا عذاب بھیجتا ہے، اور اس طرح جتنے بھی شریر لوگ ہوتے ہیں، کافر اور مشرک ہوتے ہیں، سب غرقیاب ہو جاتے ہیں، تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے نوح کو نجات دے دی اور جو لوگ کشتی پر سوار ہوئے تھے بس نوح اور اصحاب سفینہ خالی بچے، اور آگے فرماتا ہے کہ ہم نے نوح کی ذریت ہی کو باقی رکھا۔ اگر یہ نوح کی ذریت نہ ہوتے، نوح کی ذریت نہ ہوتے تو پھر قرآن کے دعوے کے خلاف یہ بات ہو جاتی کہ جب نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب آیا تو یہ کہاں تھے، یہ کہاں تھے، اور یہ بچے تو کیسے بچے؟ قرآن حکیم تو کہہ رہا کوئی نہیں بچا، صرف وہی بچے جو کشتی پر تھے، اور یہ تو کشتی پر نہیں تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، آگے چل کر کے پیدا ہوئے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور عقیدہ رکھتا ہے تو وہ عقیدہ قرآنی عقیدے کے اور قرآنی بیان کے بالکل مطابق خلاف ہے۔ وجہ استدلال سمجھ میں آیا نہیں سمجھ میں آیا؟ قرآن کہتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی بد دعا قبول ہوئی، پانی کا عذاب آیا، قرآن کہتا ہے کہ پانی کے عذاب میں سب کے سب ختم ہو گئے، زمین پر کوئی نہیں بچا سوائے نوح کے اور جو لوگ کشتی میں ان کے ساتھ سوار تھے، اور نوح کی ذریت ہی باقی رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس وقت یاجوج ماجوج موجود ہوتے تو اس کا بیان کچھ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ یا عذاب کے وقت یہ کہاں تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نوح کے زمانے میں تھے ہی نہیں، بلکہ نوح کے زمانے کے بعد آئے ہیں اور یہ نوح کی ذریت میں سے ہیں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ، جو بخاری کے شارح ہیں اور جنہوں نے بخاری کی ایک ضخیم شرح کی ہے جس کا نام فتح الباری ہے، وہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی بخاری کے اندر موجود ایک روایت جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اس کو نقل کرنے کے بعد اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو اس باب کے اندر کیوں لائے ہیں، اس کی وجہ ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ والغرض منہ ہنا ذکر یاجوج و ماجوج والاشارۃ الی کثرتہم وان ھذہ الامۃ بالنسبۃ الیہم نحو العشر عشر العشر نحو عشر عشر العشر وانہم من ذریۃ آدم ردن علی من قال خلاف ذلک۔ فتح الباری کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو، ابو سعید خدری والی جس کے اندر یاجوج ماجوج کا تذکرہ ہے، یہاں اس باب میں اس وجہ سے لائے ہیں، بیان کرنا مقصود یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کی بہت زیادہ تعداد ہوگی اور یہ امت محمدیہ ان کی بنسبت بہت کم ہوگی، اور یاجوج ماجوج امت محمدیہ کی بنسبت ہزاروں گنا زیادہ ہوں گے۔ یہ روایت بتا رہی ہے کہ یاجوج ماجوج امت محمدیہ سے ہزاروں گنا زیادہ ہوں گے تعداد میں، کثیر تعداد ہوگی ان کی، اور یہ بتانے کے لیے لائے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو اس باب میں کہ یہ یاجوج اور ماجوج یہ آدم کی اولاد ہیں، رد کرتے ہوئے ان لوگوں کے قول کا جو اس کے خلاف بات کہتے ہیں کہ یہ آدم کی اولاد نہیں ہے، حضرت حوا کے پیٹ سے نہیں ہوئے، یا اسی طریقے سے حضرت نوح کی اولاد نہیں ہے، ان سب کا رد کرتے ہوئے کرنے کے لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو اس باب کے اندر لائے ہیں۔ یہ تبصرہ ہے حافظ ابن حجر اسقلانی کا۔ اس سے یہ پتا چلا کہ یہ آدم ہی کی اولاد ہیں اور نوح علیہ السلام کی ذریت ہیں۔ اسی وجہ سے قتادہ کا قول نقل کیا گیا ہے کہ یاجوج و ماجوج ہما من اولود یافث ابن نوح علیہ السلام، کہ یہ یاجوج اور ماجوج یہ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے یافث کی اولاد ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کنعان تھا جو ڈوب گیا، ان کے ایک بیٹے اور تھے یافث۔ قتادہ کا کہنا ہے کہ یاجوج اور ماجوج یہ دو قبیلے ہیں، اور در حقیقت یہ دونوں کے دونوں بیٹے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافث کے، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافث، ان کے یہ دونوں بیٹے ہیں یاجوج اور ماجوج، اور ان سے جو نسل چلی ہے وہ کثیر تعداد میں، اور سب کو یاجوج ماجوج کہا جانے لگا، جیسا کہ مدینہ میں جو لوگ ایمان لائے ان سب کو انصار کہا جانے لگا، اسی طریقے سے مکہ سے جو ہجرت کر کے مدینہ گئے سارے کے سارے لوگوں کو مہاجرین کہا جانے لگا، اسی طریقے سے یافث جو نوح کے بیٹے ہیں ان کے دو بیٹے یاجوج اور ماجوج، ان کی جو نسل چلی ہے پوری نسل کو یاجوج ماجوج کہا جاتا ہے، گویا کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت میں سے ہیں۔ اس کے خلاف جو کوئی بات کہتا ہے وہ غلط بات کہتا ہے، اور ساری کی ساری روایات اسرائیلی روایات ہیں جن کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ اتنی بات تو ثابت ہو گئی کہ یہ کس کی نسل سے ہیں، اور یہ بھی پتا چل گیا کہ یہ کہیں ہیں، اشارہ ملتا ہے کہ یہ درے داریال کے پرے ہیں جسے سد ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ اس کی کوئی جگہ ہوتی تو اخباروں کے اندر اس کا ذکر ضرور آتا کہ ایک قوم اس طریقے کی ہے جو پہاڑوں کے پیچھے ہے، ان کی تعداد بڑی کثیر ہے۔ قرآن حکیم نے جو بیان کیا ہے یاجوج ماجوج کے تعلق سے اس کی سائنٹیفک توجیہ کیا ہے، ہم انشاءاللہ اس کی سائنٹیفک توجیہ بعد میں کریں گے۔ آج بس ہم نے اتنا بتایا ہے کہ یہ یاجوج ماجوج ہیں کیا، کب آئیں گے، کیسے آئیں گے، ان کی حیات کیا ہے، ان کے بارے میں جو روایات آتی ہیں وہ کس قسم کی ہیں، بقیہ ہم ان کے اوپر سائنٹیفک بحث بعد میں کریں گے. واخر دعوانا